و از آیات او این است که زمین را خشک و بیجان می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن می‌فرستیم به جنبش در می‌آید و نمو می‌کند. همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده می‌کند. او بر هر چیز تواناست. سوره فصلت آیه 39. بریم با هم دیگه تلاوت اذان رو بشنویم. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ومن أطاني فإنك غفور رحيم. ربنا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات ولا تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعاء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم